دا خپل دې ته څنګه د قرآن وای او په دې کې دا چې لازم ته وای هغه دا چې دا دي د قرآن قانون نه غوي او په دې قرآن آیات کړې دي او بیا وای نه نو ځانګړي ته دي د قیامت پر ورځ د قرآن دې ګړګړو نه نیسل او د الله تعالی دې را به ځان دي ګورې ګیر یو خیال ته چې دا ډیران جوړ نه او سرونه او خوا دې اغشت قرآنیر کی یاد ساتے دا قیامت رض بھئی ستاس مرائی بھئی قرآن رضی مربوط کے نسلی ہے تا اللہ تعالیٰ مسئلہ بموزی کہ دیش کسی یاد کرن دے ما کنسل کرن جواب تمہیں بھی نہیں جلدہ مرد ورسا تردیو منگریزے کا حالت جماعت مرد عبیزان ڈیر ہوا لی کچھ دا کم تفکیلی لی کہ دا دم با کولا شیر اگر دا فوج با کولا خود دی بیامر پسی پولیس پر اس مرد ہوئی روئی وَكَذَلِكَ اللَّهُ تَعَالَى يُنَادِي جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ سِرَاجًا مُنِيرًا وَذَكَرَ عَدِيلًا بِالْفَنَانِ مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَمُجْرِمَانَ مُجْرِمٌ فَقَالَ تَشْكُرُ مَنْ أَشْكَرَ اللَّهُ تَعَالَى جَهَر پیغمبر کا فرض ہے کہ بنانے وَتَفَادِ رَبِّكَ وَتَفِي گرفتہ حاضر ہے درائے تو ان کو نذیر مدد دار دے کے دار کی کوئی وقال قابل اعتراض وقال الذين كفروا وَبَاتَ كَانُوا كَافِرًا دي اخي بصري لولانو زراده هی ونو شراده گلے پیغمبر دال قرآن دا قرآن جملتن واحدتن تیولا بانده تیوزن بانده لکتنگو چه تورات انجیل زدود واغلے لے دا سرا قرآن تیوزن لیند اللہ تعالیٰ ویتو ورسو آیا تزالک مانا امدک تفی اللہ تعالیٰ را لے گلے لے لگلے تزالک مانا امدک تفی اللہ لگ لگ را لے گلے کینا پتلا را تو خدای کتاب دے تو خدای خوخری چو سنگر علی لنثبت به دید پارا چکلت گمون پا دی سرا فواد اکا زلستا زلدت مضبطی کی وقت وقت باندی انور تاستما حکمتون بیان کر ورقت اللہ بیان کر دیمونگ دا قرآن ترتیلا پا حق بیان واضح سرا وضاحت کر دیمونگ دی قرآن ترتیلا وضاحت سرا لگ لگ راغل دی خو وضاحت سر راغل دی دل تک مانا ترتیل پا مانا دا بیان و دا وضاحت سر دی یار علی گلی دی اللہ تعالی دا قرآن ما ترتیلا وقتی وقت سرا وقف وقف لج لج پتابا نزولو دانمده مانا که اللہ نے عباس سے کری دا شمرات کن دلتا بیان اور وضاحت دے اللہ تعالیٰ و امام دلی قرآن وضاحت دا غصی کرو ولایاتو نتا نر اولی دا کافران تا تبی مسلین یو سوال اللہ جی انا کبیل حق دے مگر منگر علی گتا تا جواب حق پا مانا دا جواب سر دے مسل پا مانا دا سوال سر دے چدی سوال را دی نو اللہ تعالیٰ ویز جواب کرو لیکن وعاصن تفسیر آقا بیان دا غی دی سوال دم رسینی وی سمرا چی جواب کے وضاحت اور تفسیر اللذین آکسان یحشرون علا وجوہہم چی آغیبا سکی جمع کرنشی اگا جہنم تا علا وجوہہم پر وخلا جہنم دوزخ تا اول دبے کی رابیخ کی جہنم تا اولائی کدا کسان شرم مکانا بدترین دی جہات دی چاندی داغا زیدو سے دو وعدل سبیلا او دے رکو ان کی دی صحیح لار لرا کمالار چی جنت تا غلی جنت صحیح لار رکو وقال الذين وجاءت صلى الله عليه وسلم قالنا جئنا ليريد بشيء سمو يا قدن لري يقين نبي فسبان دي قامت برز باندي لو داون جلاله نو دي شراده کرے من تعال ملائکہ تو ملائکہ کی چاہیے من صدا خبر را کی صدا پہ ہم ور نشتی نے دے او نہ رب بنا یا ولی نے من من رب پنچ من کا اللہ تعالی دار کوئی بغیر دعا سے تے ملائکہ ہونا صدا حق پہ ہم ور لقد استكبروا خامخا تکبر نہ نکلے دی یان وہ دین بدل نہ دی کہ یہ مقالے دی وینا نہ دی تکبر مارو تو عطا سر کے شکڑی دی وہ عدوان کبیرہ کا سر کے شیلے سرا یوم یرون الملائکہ تا باور سی دی دی ملائکہ کی اگر مرگ وقت یاد قیامت لا بشرا نہ بھئی سکو شادی یوم ایزن پتا غرض دی مجرمین دی مشرکان و منافقان دی پارا و یقولون وال بدا کافرن حجرن بنائی غوالو منگا منگا بنائی غوالو محجورا پنائی کلتا داسے محفوظ زی چاہی کہ منگا محفوظ شو یا بور تو وہی ملائکے حجرم محجورا خوشحالی منہ کرے شویدستا سنا بلکل بلکل ذات کو خوشحالی حاصلی گینا ہمیشہ دفارستا سنا خوشحالی منہ شویدا حجر پا فمانا دے منع ہے حرام سر وقد ان اللہ تعالی و قصد و منگ داما حقا عمال دا عملو جکری دے کافران من عمل اندنے با عمارنا فجعل اللہ برزوم دلرا حدا منصورا دورا خورا کرشوی لکا سلیمہ کی دیتا دو اخبار اصحاب الجنتی جنتیان یوم ایزن پتہ غرص خیر مستقر رہا کہ در گیت جہتا دو زید و سیدلو و احسن و مقیلہ او خیدتا دو جہتا دو آرام جانا خوب مبنشتا راحت پتہ جہاں سلے جنت پہ ولما تشقق السماء وطهرت سوء سری بشدا اسمان دل غمام اس کی نور یز فرا ونزل الملائکه و هو لکل شملائکه تنزیلا پر علی گلو بس اسمان بسری شی اور ذات تجلیات باری تعالی دی اور ملائک تراشی میں ادا کا شرط الملک بادشاہ یا مزن پدغرا الحق یقینی بادشاہ الرحمان دا اللہ تعالی دے بارے دنیا تو خلا نورم دا دار شتا وقان یوم ی پدغرا رز علی کافرین عسیرا پتا پھر ان بان سکتا او یوم یعز الظالم یا تار چچک کو لگی ظالم یعنی مشرک سڑے علای دے ہے پداسنو قربانی یقود دا بو یا لئی تنی کاش کے ما اتخذتو نسلے مع رسول پتا بدارے دے پیغمبر کے سبیلات نجات حق لار یا وے لتا ہائے کدا ہے سما دیتنی کاش کے زے لم اتخذ مانو نسلے فلانا خلیلا فلانا زان لدو لقد ظلني دخوار ولمزع عن الذكر بالقران ما بعد اجاني فاستحي كما ترغلو وكان الشيطان دي شيطان للانسان دي انسان ترى فزولا شرمون کے وقال رسول ابي پیغمبر يا رب زما رب ان قومي پتا کی سر امت زما او دعوت امت دعوت زما اتخذون سلوا هذا القران دا قران مهجورا نظر انداز گرزو دا قران نظر انداز اے پریشو مهجور وانا پریشو نظر انداز مانا پریشو دل چی بس نئے لستو نئے پیامل وَقَذَالِكَ تَسَلِّ پیغمبر تو کم دارنگی جہلنا لِكُلِّ نَبِيِن پیدا کرو منگ ہر پیغمبر دپارا عدوان دشمنان من المجرمین دمشرکان و منافقانونا فَتَفَابِ رَبِّكَ وَقَافِدِ رَفْتَا حِدَئِن تو ان کے او نصیر و مددگار وَقَالَ الَّذِينَ وِدَا تَسَانُ تَفَرُ جِكَافِرَان دِي لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ وَلِنِ شِرَالِ اللہ وی قزاد کم دارنگی مالک لگرارے گلے دے لینو سب بھی طبیعی فا بتا دے دا تارا چکلت کو منتا دے لگو لگو را لے گلو سرس لستا استاز لگا خطلت چی اغبیات کی محفوظ بے کی ورد اللہ ہو وضاحت کرے دے منگا دے کتاب تر تیلا پورا وضاحت کرے لگو لگو را لے گلو سرم والا یا تونتا بمثلن نرولی دیتا تے او سوال اللہ جینا کبین حق مگر رالی کو منگتا تے یعنی رول منگا تا تے جواب دا دے واسنا تفسیر و خبیان الذين يشرون حقسان چه غي دي بجم قول شي على وجوههم ومخون راكل بشمكون الى جهنم ذو زفتا اولئك شر مكانا دا کسان بدترین دي جهات علی چانه دي دا غزه دستوبني واضل سبيلا اور قوم کی دا غلار دي جنت دي دا خبر دا یعنی مکو والا حالات او دا غی اعتراضات او شبهات دا غی بیان تفصیلا نو شو او سوزل تاس تمروی چه دزیده سوالات اور شبهات داد پار دچا دا تحقیق نو بلکه داد دوی او شرارتو بی بنیاد خبری بے کولی دا دیو او بنیاد سیدن بیان سو او ددغا مشرکانو دا بدحالا بیان پا دا سر انداز سر کئی یا مخکی هم سمرا قومون تیر شوی دی کلا چه دا انبیاء کرام و خبر آغی اونمان دا او دا پیغمبران سرا دا آغی دشمنی جو رستا مخالفتون ای کور دی آغوی تا اللہ تعالی پا دنیا کی کمی سزاگانی ورکلی دی دا آغی بیان اللہ دا دید پارکی چه دغا موجودا خلق دا آغی نا عبرت واخلی چه دغا نا فرمانو دو جنا اللہ تعالیٰ دا قومنا کند کپر اور حلاک تباہ گرزولیو نو کمنگ ام نا فرمانے دا اللہ تعالیٰ دا نا فرمانی دا پیغمبر گو کمنگ ام مستحق دا دغی سزاگانو مستحق دا دغا عذابنو گرزو دا غی بیان کئی اور حاق قومنا حالت بیانی چا غیتا اللہ تعالیٰ سن سزاگانو اور کری دی تا دی رکو کی ہم دا دغا عذابنو قومنا حالات اللہ تعالیٰ دی دا پارا بیانی چه منگا تاسو داغینا عبرت و اخلو او کم کارونا چه سبب دا عذاب الہی گرزی دیلو دا قومون دا پارا داغینا زانو ساتو داغی بیان پدی رکو پی کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد آتینا ورکرہ من موسیٰ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تا الکتاب تورات بار بار دا واقعی زکا بیانی جتا اس کا معلوم را دا ہوا کہ یہودیان موجود ہیں عیسائیان موجود ہیں تو دا یہودیان و مشرانوں چھے کمی کمزور ہے ویرے اغدوی تا بیانی چھے دا کمزور ہے تا سو دا خلو زامن ہو جا سا وجعلنا معه جرول من حضرت موسیٰ علیہ السلام سرا آقا حرور جدو حارونا جی حارونا علیہ السلام دے وزیرا مددگار اور معین اللہ تعالیٰ نے او مفتچا اللہ تعالیٰ زمارو لن پیغمبری ورکے نبیت ورکے اللہ تعالیٰ والنبوت ورکو واقع مخ کے صورت واقع کے تفصیلن دے دیتے رہے جی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا سنگا پیغمبری ملاو شوا دا قلور دا پارے ہم دا اللہ نا پیغمبری او گفتا چا غم دا غصی پدی مشن کے معصر شریف کو فقلنا نکوی منگا دے دوارو تا از حدا تاس دوار لال شئے الالقوم قوم تا اللذین ها قوم قذبو بی آیتنا چا غی انکار کئی دا آیتنا زمننا زمن دا دلائلنا اغی انکار کئی زمن دا قدرتنا اغی انکار کئی تاس دوار آغا قوم تا لال شئے دا قوم کم قوم دا خیبتیانا خیبتیانو چا غی دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبران مخالفت کو اوز دی بی آیتنا مراد سشے دے چا غا دلائل عقلیات و توحید دی سو زلہ دا مسئلہ بیان شوی دا چھ مسئلہ دا توحید دا گرے عقلی دا دا باپ دلائل و عقلیو سر ثابتی کی وحدانیت دا اللہ تعالی یعنی چکمہ مسئلہ دا ذات و دا صفات و باری تعالی دا نو دا دلائل عقلیہ خود ہر انسان دا اللہ تعالی پا وحدانیت باندی ہر یو انسان دا قبل عقل مطابق ہوئی ہر یو انسان تا چھ اللہ تعالی عقل ورکڑے دے خواہ دیر دے خواہ لگ دے خدای دا اللہ تبارک و تعالی دا ذات و دا صفات و معلوم تیا پا دا عقل سرکولی شی لہذا دوی تا اللہ تعالی عقلونا ورکڑو سوچونے ورکڑو موقعور تا ملاوا خدا دے طولو ندی انکارو کو اخبال عقلی مستعمل نکو چی پاغی سرا دا اللہ تعالی دا یوالی دا مسئلہ دوی منلوی او دا دے اقرار کرو دا آیات و نمرات دلائل اخلی دیگو کذبو چا غی انکارو کو بی آیات نا دا آغا آیاتو نو زمونگنا چا دلائل اخلی دی اللہ وی عقل میں ورکڑو خدای دا غی انکارو فدم مرنا ہم اللہ تعالی وی حلاک لما دوی تدمیرا حلاکو لسر سنگے حلاک لو آغا قبطان ٹول اللہ تعالی بحر قلزم کی غرق لو قبر اخلاص شو و قوم نوح بالدلیل اللہ بیانی قوم نوح علیہ السلام لما کذب الرسل کل چا دی انکارو کو دا پیغمبرانو نا در حجن و گرن پیغمبران آغای تا خسرف حضرت نوح علیہ السلام اللہ لے گلے ہو وہ مسئلہ دادا چھے انکار دیو پیغمبرنا انکار دا طول پیغمبران نہ دے اور در حجن گرن دیو پیغمبر دا پا حقیقت کی در حجن گرن دا طول پیغمبران ذکر دلتا رسول سیغر جمع ذکر شیر دا بوچ آغای تا صرف نوح علیہ السلام تلے ہو اور سمرہ زمانہ آغای تا دعوت ورکو لے کر آغای انکار ہو اور نوح علیہ السلام ہر کل چھے دیسوں کو تکذیب کو یعنی درو جنہ اگڑا لنبیا اغرقناہم اللہ تعالیٰ وی غرقلما دوئی ما غرقل اغرقنا قوم نوح لما کذب الرسول دا اغرقناہم دا قبیلی دا موز من عاملیون دا زمن زان لے وستلا دا دوئی ما غرقل وسم غرقل اللہ تعالیٰ کی توفان دا ابو روس دا دم را دیر ابوی جی کافر طول چو اغٹول ختم چو اللہ تعالیٰ مسلمانان بج وجعلناهم الله تعالى ما غرذلوا للناس لفرض خلق كم خلق چه دین روس راضی آیتن یو عبرت نمونا دا یو عبرت نمونا دا چې دا قوم الله تعالی کو وګ ور کړی دی ولي غر کړی دی دا الله تعالی نه مخالفت کو دا چلو واعتدنا تیار کړی دی موږ ظالمین دا ظالمانو دا پارا په اخرت کې عذاب الیما عذاب درناک اخرت کې دوی دا پارا سخت عذاب دی دا دنیا عذاب نو چاگا سوکی پا بحر قلزم کی غرق رو سوک پا توفان بارانو بانے غرق شو خدا آخرت آقا زابون خدا سوا دیا اللہ تعالی مولو تیار کری وعادم و سمودا اور دارنگی گرہ حلاک کری دیا اللہ تعالی احلکنا آدم و سمودا حلاک کری دی منگا قوم آد قوم سمود قوم آد دا دہود علیہ السلام قومو اور قوم سمود دا صالح علیہ السلام قومو دوار واقعات مخی تیر شیری دی چکل دی دیر سر کشی اکڑا یو قوم اللہ تعالیٰ پا سلائے بانے حلاک کچھ سلائے پی روس را آدیان پا دی حلاک شیو اور سمودیان بانے زلزلہ و چگل جبریل لالا وقفر کورنو کی دا سلوی دی تنی مداری پر دیر و اصحاب الرس اور دارنگیا خاندان دی کچکوی رسوی لکھی کی کچکوی تا دین سوک مراد دی و دی کی راد اس آتا ہے احتمالات گرن دی بعض ہوئی چی دین مراد سوک تی دا حضرت شعیب علیہ السلام قوم دے شعیب علیہ السلام دو قومون تلے گلے شو دو قومون تا اللہ تعالیٰ علی گو چکل یو قوم اللہ تعالیٰ حلاک کا غی خبر و نمان اللہ نبل قوم تلاک داد یو کوئیو کچا کوئیو دا غی پا غارا بانے دا خلق آبادو اور ددی حیوانات دیر زیادو ساروی دیر زیادو خدا بت پرس خلقو حضرت شعیب علیہ السلام راگے اور دیتے دیر ہدایات اور دارنگی دلائل بیان کرل لیکن دوی دٹس نہ مسکے دلنا دا حضرت شعیب علیہ السلام خبر دوی نہ من یورا دی دغه ټول چاپی ور دی کوئی نہ گیر چاپی را سلوری لری ناس دی اللہ تعالیٰ پہ عذاب رہو اگا کوئی سرد دینا چی دا گیر چاپی را کم اخی طرف پدر کول بانے غرق شو دا کسان پکے ناس تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہم دا غزی پر کی نمرات تینا قوم دی چاہ شد حضرت شعیب علیہ السلام دا غد درین قوم دی او سوک کوئی دی دینا مراد سوک تھی اس میں انشاءاللہ دیر شما پارا کی راشی اصحاب الاخدود اکن دی کنسوی مسلمانانو دا پارا چا مسلمان اگا کن دی دور نڈکی کڑی مسلمانان دا غیت غرزون اللہ تعالیٰ غی حلاک کڑی دی سو کوئی مراد تین شام کی اکلی دی انتواقیہ دا غی اسی دن کی خلق دی او زیاد ترداری چی مراد دینا دا حضرت شعیب علیہ السلام اگا قوم دے چی دا دا قومو چی بس اگا گل بغالا بانے دی دا پیسے کل بغالا بانے دی رو او بد پرس قوم و صاحبی دا دی دیل زیادو چی کلی دا شعیب علیہ السلام خبرو نمان را اللہ پی دا زار راوس آپ کو ایک این آتا سرد دے کنارو نا گیر چاپی رنا دا کول پا قتل لارو او دی پا بیناسو بل دا وسی فتح وقرون ام بین ذالکا او حلا کری دی دیر پیڑای منگا پا میز دلی کی کسی را دیرے دیر پیڑای کی نون دا سی پکی دیر قومنا اللہ تعالی ہوئی دا چاہ دا حضرت روح علیہ السلام دا قوم شعیب علیہ السلام قوم بس کے زمرا قومنا تیر شیدی اللہ تعالی ہوئی ما حلا کری وکلن او حری او دوینا دوربنا لہو بیان کرو منگوی تا علم سال وازونا اللہ تعالی ہوئی وازونا میں ورطا بیان کرو امثال بھی لکھی کی چاہتا دا ہدایت دا پارا عجیب عجیب مؤثر اور بلیغ مضامین یعنی دزید پارا کی داخل کوئی شی تاثیر ورکون کی اور دارنگی ہی صدی اگر بلیغ مضامین اللہ تعالی موت بیان کرو لیکن سرد دینا دی سمید اللہ وکلن حی و دینا ضربنا لہو بیان کرو من دزید پارا الامثال واسنا بیاننا خخ مضامین وکلن حی و دینا تبرنا تدبیرا حلا کرو منگا پا حلا کول سرا تدبیر مانا ما تو رو تو ادا سے مات گوڑی کی اور بیا گوڑ دیگر شہر آوالی مات گوڑی کی ادا سے اگر جائے اللہ تعالیٰ ادا سے دا ٹول ماں مات گوڑ کرو اور دیما دا سے حلا کرو ورقد اتا رخام خادا سوک مکی والا دیزی راضی علی القد یتی فکلو باندی اللہ تی حد کلی امتی رد مطر سوچ ورول شو پاہی باندی نا کار باران دا کار باران چی پکم کلو باندی ورول شو اور دی کر شان تزی ندی پاگا دار باندی روان دی چیز حضرت لوت علیہ السلام دا قوم اگر کلی دی پاگی باندی دی مکی تیری کی دا حالت پدر کلو بینی اللہ تعالیٰ وی دا مکی والا پی زیرا دی چی تجارتو نکی دی باندی دی سوشی باران ورول شو دا کانو اولی پی دا باران ورول شو معلوم خبر دی چی دی کم گناہو نو پاگی دا وجن اللہ تعالیٰ پی اگر عذاب روستو وی دا خود دی پا کلو بینی کنو افلم یکونو آیا ندی دی ارانا ها چی وینی دوان دا کلی چکل تیری کی پدی باندی دی دا وینی نا پختو کی مانا دا کلی نگی نی چا اللہ تعالی دا مولی علا کلی دی دا کفر دو جنا دا گناہون دو جنا چکل دا کسانم کفر اور گناہون کی اللہ ویزا بے حلاک کم بلکانو بلکو دی لا یرجون نفورا چی دی عقیدہ نلر رد چا دا بیا جن دا دوبارت بے عقیدہ دی نلر رد اونا دی عقیدہ لری نا پدی بنیاد بانی دی بیا یو پبرا ہون نمولی دی بس نگر دنیا دا جن دی نموت ودا خیا دی کی بمون را خپل جن تیرو مربا نرس جن شتان نور مسلی شتان نور مسلی شتا زکا دای ته دینه عبرت نه علی ور نه دینه بده عبرت غسه کده قیامت منه له عبرت په غسه چې دا کسانو لري علاقه من غوي دا ذکر بلکانو بلکی حضور الهی ارجو نه رسورا چې عقیده نه ود باس باد الموت و ایزار او کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی ور گئی چې کافرانو بور سره خندنه کو کله چې ویني تعالی را ان یتخذونک ان نسی تعالی را الا غزوا مگر تو کې ورش دی تو کی واش دې در سره کوي تو کې ټکاله پیغمبر سره به تو کې کولې داسې به کول داسې به کول او سبې وی احاد الذی آیا دا هغه کس دی با صلی الله چرا لګلې دی الله رسول پیغمبر هغه دی چې الله را لګلې داسې نه تو کې به کول ور سره او سبب په نبی صلی الله علیه وسلم ته درس کته ان کا دا په تحقیق سره نږدې وا انه کان لیذلنا چالو له دې پیغمبر مون عن آلہتنا دا عبادت دا خدایان اخبرنا لولا ان صبرنا علیہے کمون نوے ٹنگ شوے پاغی باندے کمون خلا مضبوط شوے نوے اور ٹنگ شوے نوے ندی پیغمبر ممون دا خلا خدایان نالولیو او مون کو بیاد خلا خدایان بندگی نو کرو گورا دا چی کم بختانو دا خبر بے کولا ان کا دا پتحقیق سر قریبا لیذلنا چی دی پیغمبر اڑولے مون عن آلہتنا دا خدایان اخبرنا لولا ان صبرنا علیہا کمون ٹنگ شوے نوے پاغی باندے ومنگا پاغی بانٹنگ اور مضبوط شو لدہ خبر مونو منہ لانو دمونگ دفول خدای نوانو رو وصوف یعلمونو زرد چکوئی بشیدوئی تو دیا سبانی پا حقیقت باندے حین یا رونا عذابا کرے چوبینی عذاب تسترگو منہ دلو سبیرا چو سوک دے زیاد بیلاری بیلاری سوک دے دی بیلاری دیو کمون بیلاریو چکل عذاب تسترگو باندے وینی نا اللہ تعالی ہوئی دوی دبا پتر گو اس معنی دارے چھ ہر انسان پا دنیا کے دفول خواہشات و غلام دے کنو خواہشات کو سیزی بس پر خواہش چھو اور تکمہ خبر رکھے یا غمونی او دې ته نه پوری چایا زما په دین کې د دې اجازه سره د دې اجازه نشتا دا کنن څه دا هوا ده هر یو تن چې کوم تمنا ده کومه ارزو ده کومه خواهش ده بس هغه سی بیا پسې دې منډي وي دا الله او دا الله د رسول د دین او د قوانینو لحاظ نه ساتي الله تعالی وی ارایت آیا خبره ته من په حال دا چا باندې اتخذ الہ چني سلی دي خدای خپل هوا غفایشات غفایشات نفسانی د ځان له خدای ګرځولې مطلب دا دی لکه څنګه چې دا الله حکم منل پکار دی نو دې دا خپل غفایشات رو پورو کول د پاره منډي وي دا څه شو لکه دا غفایشات د دې خدای یا افان ته تکونو آیت علیه فدی سړی باندې وکیل لازم دار دې سړی ستاره د قیامت پر دې ته پوس کیږي چې دې له پر غفایشات وبسې ته نستانه دې ته پوس قتل نشته ان تاسو به بلکې ګمان کوي چې دې خبره ان اکثرهم چا اکثر دې يسمعون اوري او هغه اوریدل چې کوم د پوی اوریدلی استاذین کې دا چې دې پوی اوریدل کوي دا او عاقلون یاد ای عقل لري او پوه لري نه ټیک چې هرې خبره اوري لیکن حق خبره چې دا هغه صحیح اوریدو سره دې اوریم نه او نه پاهي باندې پویږي ان هم ندی دا کافران الا کل انعام مگر پسند حیوانات حیوانات هم دغه کړي تاسو ته خپل معلومه خبره ده چې غریبانان خو په دې نه پوهیږي خو لیکن بیا هم حیوانات د دوی نه ښه دي سوچاند ته نه ښه دي ګوره حیوان د خپل مالک مجازي فرمانبردار وي تاسو ساری وګوره دي د خپل مالکانو اطاعت کوي دا غي نه فرمانی نه کوي دا غي نه سرپیشي نه کوي او چې کوم د سوګ نه زیاده هغه هم دوی ته معلوم دي او چې د خون فراخ څخه زیاده هغه هم د حیواناتو ته معلوم دي چې دا زمونږ د ناس دي زیاده دا د ولاړې زیاده دلته مونږ خرو دلته مونږ سکو یعنی کم از کم دا خو به کېشته شو او دارنګ نه شو ولا سيزونو حاصلولو د پاره منډي وي او چې کم زره ولا سيزونو دا غي نه ځان بچ کړي کافرانو خپل مالک نه هم سره نافرمانی کړي دا مالک حقيقي دی نه پیژنې حیوان دی نه خود ښه شو دایته د خپل څوب نه زین نه دي معلوم چې دنیا کې زمونږه سم مسله ده اخرت کې زمونږه سم مسله ده لہذا دای بالکل بیکار شه دي چانه د حیواناتو نه ځکه الله تعالی وایي کنه چې دای خپل هم ادل حیوان خلا دي هم خل دي حیواناتو نه بل هم ادل سبیلا بلکې دای زیات دي سی وی زیات به لارې دي د انسانان د مخلوقات زیات به لارې په نسبت سره حیواناتو ته حیوانات کو خصوص شعور شتا خپل فائدو نقصان پیجنی د خپل مالک مجازي کو فرمان برداری کوي ولقد اعطینا ورکل موسی موسی علیہ السلام ته کتاب وجعلنا معه رسولا من سراقا هارون هارون علیہ السلام وزیر مددگار فقلنا له من دوی ته اذهبا تاسو دوار لا شهل القوم قالوا الذين قوم كذبوا بآياتنا جاغی درو جن غنل هغه دلائل عقلی زمون چې کوم دلائل عقلی مون دوی ته ورکلو هغه درو جن فدمرناهم بس هلاک من دوی تدمیرا په هلاکول سره وقوم نوح غرقلو من قوم نوح علیہ السلام لما کذب الرسول کله چې دی در اوجنو غنل پیغمبران تکذیب دیو پیغمبر ته ټول دي اغرقناهم الله غرق ما دوی بوبو کې او جعلناهم غرض الماء دوی دا دوار ده دي لناس له پال خلق یعنی کم کسان چې رسول دوی نه راتل آیتن عبرت او نمونه وعاطتنا تیار کړل موږ له ظالمینا ته ظالمانو ته پاره پاتره تیا عذاب نه لیما عذاب درناک وعاد اهل کړو من قوم عاد و سمود قوم سمود و اصحاب الرس او خاوندان د کچ ګوري او قرونان دارنګ اهل کړو موږ پیړ به نه ظالم په کثیرا په یز د دې کې ډېرې او کلن هر یو د دې تا ربنا له الامثال بیان کړو موږ دې توازن دلایل الله تعالی او دلایل نو ته بیان کړو دا سم مزامین نو تر علی کېلو عجیب عجیب مزامین چا تاثیر کون کی خدای دا هر زمان مقالو وقلن هر یو دوی تفرنا تدبیرا حلاکڑو من پالا کولو مات گود مکڑو ولقد تور خام خازی رازی دا مکی والا علال قریتی پکلی اللتی حاق کلے انی تیرت چورو لشو پائے باندے مطر سوہ باران ناکارا افلم یکونو آیا ندی دی رونا حاچی بینی اغیل را بلکی بینی ری مبکار خدا دا چکلی بینی اغیل عبرت والی بل کانو بلکو دوی لا ارجونا نشورا جدی عقید نواد باز بعد الموت لا عقید نواد چکنی بیا بمون دی مرد نرسو بیندی کی بود و ازا راو کا کلی چنبینی دا مشتکان تالا رای پیغمبرا این یتخیزون کانی نیسی تالا را الا حضوا مگر ٹوکو سرا ٹوکی مسخری در سر گئی او رای احاز اللذی آیا دا حاغ کس لے باس اللہ اجرا لے کلی دی اللہ تعالی رسول پیغمبر ان کا دا پتا کیک سر نزدی ہو لا يذلنا شعول ودم عن الهتنا ذو خدایان وقلنا لولا ان صبرنا عليها كم تين شوه نوې پاري یعنی مونږ ته مضبوطیا سره په عبادت ته د خپل خدایان ولاړ نه ته به مونږ ولو وصاف يعلمون زرد دچ کوئی بشبي حين يرون العذاب کله چې ویلې دی عذاب من اول سبیرا سوق ته زیاد بیلاره اور آیت آیا خبر ته مرد خدا په حال ده هغه چا چې سری دی الہ او فائشات پر ام الہ او خدای پر غوا فائشات فائشات ځان له خدای ګرځولې ده فزارې مونږ سوق د کانو سوق د بوټو سوق د هویانو سوق د ټټوانو باندې کې او سوق د عادتو کې د تاسو خپل مسله معلومه ده هغه بدعات ورته خسته شوی دی شیطان ورته خسته کړی دی بدعات خو هم کېشته کنه هر قسم شته افعان ته تكون عليه ايت دي د کار وکیل ذمہ دار ستانه ته تاسو کې نستانه دي تاسو نه کې ایت دي ذمہ دار نه هم تاسو به بلکې ګمان کوي ان اکثرون چې اکثر د دې اسمان اوري کوي ته اوري او یا خلونی اپوي ګمان نه دی اوري چې کوم اوري دل د پوي والا اوري دل دي او نه دی که عقل شته ان هم ندی دا کافران الا کلن عامی مگر پشان ده حیواناتو بل هم ادلو سبیلا بلکی بری زیاد بے لاری دی حیواناتو نم زیاد بے لاری دی زکاقی قبیام مالک مجازی پی جنی قولن اسکل دا نفع دا ضرر سیزون پی جنی او دیده مالک حقیق پی جنی او ندو قولن اسکل دا نفع دا ضرر سیزون خبر دی او دید آغی نم زیاد بے لاری قبرنا بلئینا قبرا یسیرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لدينا مخي لأن الله تبارك وتعالى وحدانية بانده دلائل نقل بيان شروع اور دارنگی دا بعضی قومون تذکرون شو اچاگئی کلن افرنا فرمانی کولا مخالفت کرو داغی انجام سو دیوسو قومون انجام ام اللہ تعالی بیان کر او بیاکم انسانان چاگر کافران دی داغی تشبیر دا حیوانات سرون شو او حیوانات ام لاخدی پا نسبت دا غیبان دی دغ مخلوقات چکم کافران دی دا بدتر دی دچانا دا حیوانات ام دا غیب تفصیل بیان شد تا دیران او قراتون کے رکو کی اقلی دلائل دا اللہ تبار کو دالا کو احجانی اقبان دی بیانی کی گن دلائل بی اقلی او ہر یو دلیل کی دھوکو سیزنا ذکر شیوی دی او دا دوارا سیزونا دے او بل متضاب دی دے او بل سیب دا مخی جسم رحم دلائل دا اللہ تعالیٰ با وحدانیت باندے برہنی گی ہر یو دلیل کی دردوا سیزونا ذکر شیوی دی او اقوارا سیزونا گولے دے او بل سیب دی الاشیاء تو رفو دے ازداد آئے و مقولتا جدی اوشی حقیقت اور ماہیت وقان دا سرفاق وقت کی واضح کی گی چکر دی زد تا تخ معلوم شی او بیاور سرور سرا چکم سی زنا پتر دلائلو کی بیانی گی دا غیر فوائد من اللہ تعالی بیان ری چی دی سیز دا فیدی دی دی سیز دا فیدی دی دی چا یو فیدا دی چا دو فیدی او دی چا دری فیدی یا دی نسیوا بیانی نو اصل مسئلہ بیان تو دلائلو نقلی و عقلیو دے پو احدانیت دا اللہ تعالیٰ باندے احری او دلیل چدل تکم بیانی کی اگا تو دو دو سزنوں باندے مشتمل دے او دادوار سزنہ دا دیو بل سد بیان شوی دی ورسرہ ورسرہ دا